Podaruj lotto na Dzień Matki. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 26 maja, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Przebywający w Gruzji prezydent Andrzej Duda wzywa międzynarodową społeczność do bardziej zdecydowanej reakcji na działania Kremla. Trzeba sobie jasno powiedzieć, Rosja nie jest normalnym krajem, normalnym państwem, które się normalnie zachowuje, jest państwem agresorem. Prace nad ustawą wprowadzającą świadczenie w wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko są w końcowej fazie. Te informacje przekazała minister rodziny Marlena Maląg podczas spotkania z okazji Dnia Matki w podwarszawskim Józefowie. Za ósmoklasistami egzamin z matematyki. Dziwne wyniki powychodziły, nie wiem, co to będzie. Prezydent Andrzej Duda wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji na agresywną politykę Rosji. Prezydent, który składa wizytę w Gruzji, odwiedził linię rozgraniczenia administracyjnego między tym krajem a Osetią Południową. Podkreślił, że od 2008 roku jest to teren okupowany przez Rosję, podobnie jak ma to miejsce na terytorium Ukrainy, na Krymie, w regionie ługańskim i donieckim. Andrzej Duda oświadczył, że te działania nie mogą być akceptowane przez społeczność międzynarodową. Trzeba sobie jasno powiedzieć, Rosja nie jest normalnym krajem, normalnym państwem, które się normalnie zachowuje, jest państwem agresorem. To widać w takich miejscach jak to. Wymaga to zdecydowanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej. W przyszłym roku my, Polska, obejmujemy przewodnictwo w OBWE. Będziemy o tych sprawach mówili, będziemy je podnosili na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych czy w Radzie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w tej chwili jesteśmy członkiem. Prezydent podkreślił, że przestrzegania prawa międzynarodowego można domagać się tylko i wyłącznie na drodze twardych działań dyplomatycznych. Na linii rozgraniczenia administracyjnego działa misja obserwacyjna Unii Europejskiej. Jej szefem jest obecnie Polak. Zostajemy jeszcze krótko przy polityce międzynarodowej. Liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska przed Komisją Parlamentu Europejskiego zaapelowała do Unii o nałożenie kolejnych surowych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jak podkreśliła, restrykcje ustalone w poniedziałek są krokiem w dobrym kierunku, ale konieczne jest też wprowadzenie zakazu importu z Białorusi produktów naftowych oraz drewna, a także zablokowania linii kredytowych udzielanych białoruskim bankom. Premier Mateusz Morawiecki w Dniu Matki mówił o kolejnym projekcie społecznym, rodzinnym kapitale opiekuńczym. Rodziny mają otrzymać 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko bez kryterium dochodowego. W podwarszawskim Józefowie szef rządu tłumaczył, że będzie to wsparcie dla kobiet, które po urlopie macierzyńskim stają przed wyborem. Wracać do tej pracy czy nie? Zatrudnić nianię? Posłać dziecko do żłobka? I chcemy pomóc na te pytania we właściwy sposób odpowiedzieć. W tym najtrudniejszym okresie pierwszych kilku lat, pierwszych trzech lat. Pierwsze 12 miesięcy urlop macierzyński, 80% płatny i kolejne dwa lata, czyli od 13 do 36 miesiąca życia dziecka. Stąd ten pomysł na rodzinny kapitał opiekuńczy, który będzie też możliwy do wykorzystania w sposób jak najbardziej elastyczny. Rodzice sami wybiorą, jak będą chcieli pobierać świadczenie. Czy to ma być to 1000 zł miesięcznie przez rok, 500 zł miesięcznie przez 2 lata, czy też 750 zł miesięcznie przez 18 miesięcy. Jak mówiła obecna również w Józefowie minister rodziny Marlena Maląg, prace nad ustawą wprowadzającą rodzinny kapitał opiekuńczy są w końcowej fazie. Ósmoklasiści napisali egzamin z matematyki. To drugi test, do którego muszą podejść na zakończenie szkoły. Czy było im łatwo, czy było trudno? To sprawdziła nasza reporterka Katarzyna Ingram. Ósmoklasiści mnożyli, dzielili i pierwiastkowali. Zdający w szkole podstawowej numer 185 w Warszawie mieli podzielone zdania na temat dzisiejszego egzaminu. Zdania otwarte były dziwne, w sensie tam było takie zdanie z długością kilometrów i w ogóle dziwne wyniki powychodziły, nie wiem, co to będzie. Ten egzamin był o wiele prostszy, był za prosty, coś podejrzane. Tutaj wszystko się nie zaokrąglało, na przykład był nie jakiś pierwiastek, nie wiem, z 10, tylko z 25. W tym roku ze względu na zdalną naukę wymagania na egzaminie są zawężone. Jest mniej zadań otwartych i nie ma niektórych zagadnień. Jutro ósmoklasiści będą zdawali język obcy. W związku z epidemią na wszystkich egzaminach obowiązują zasady sanitarne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jak państwo Dzień Matki obchodzą, że tak powiem? Jak to wyglądają te kontakty telefoniczne z mamami na odległość? Wyzwanie, to proszę szczerze powiedzieć, ręka na sercu i telefon i powiedzieć tak, nie jest to łatwe. I panie mamy też pewnie wiedzą, że nie jest to łatwe. Bo dziecko samo nie zadzwoni, trzeba dopytywać, a taki dzień jak dzisiaj to powinno, musi zadzwonić. I co powiedzieć? 227 trójek. Czekam na państwa. Słuchamy trójki, środowe popołudnie, 227 trójek. Niektórzy no już nie mają matki, także w tą stronę może tak tutaj program też można trochę ukierunkować o pamięci. Ale proszę bardzo, to trudny temat, ważny temat. Jeśli już mamy nie ma, matki nie ma, to co wtedy? Wyrzut sumienia, że może za rzadko się dzwoniło? A może mama to trudny temat, generalnie życiowo trudny, i ta żyjąca mama, i ta nieżyjąca, i trudno się z nim uporać. Oczywiście, ja państwa nie ograniczam w żadnym sensie. Można dopytywać, wszak pytaniami ten nasz świat stoi, ale jak ktoś zna odpowiedź, to tym bardziej chętnie proszę się podzielić. O dniu mamy dzisiaj będziemy rozmawiać, bo wszak 26 maja to jej święto, ale teraz witam w trójce naszego pierwszego gościa, pan dr Paweł Zmora, wirusolog, Instytut Chemii Bioorganicznej w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Mamy rozmawiać o testach, o nowych testach, polskich testach, które mogą sobie wszyscy chętni zrobić, mogą się przebadać. Ja myślałem, że w tym czasie, panie doktorze, to bardziej o szczepionkach się rozmawia, że testy to oczywiście, ale już moda na testy przeminęła. Jak ważne są testy w trzeciej fali pandemii, w tym momencie, w którym teraz znajdujemy się? Ja sądzę, że testy są cały czas bardzo ważne, dlatego że testy tak naprawdę umożliwiają nam określenie, w jakim momencie pandemii jesteśmy, czy rzeczywiście jest to końcówka tej trzeciej fali. Testy umożliwiają nam również rozpoznanie początku czwartej fali, którą mam nadzieję, do której mam nadzieję nie dojdzie, dzięki między innymi szczepieniom. A co takiego nowego w Poznaniu się urodziło, proszę powiedzieć, a propos testów? W Poznaniu uruchomiliśmy tak naprawdę laboratorium, w którym już teraz my, jako Instytut Chemii Biologicznej, jesteśmy w stanie wykonywać wszystkie testy komercyjnie, niestety odpłatnie, na tą chwilę przynajmniej, wszystkim zainteresowanym. Testy, które są wykonywane, oparte są tak naprawdę o nasz autorski test, zestaw diagnostyczny, który był opracowany w Instytucie. Pierwszy polski zestaw wykrywający koronawirusa, całkowicie oparty na polskich odczynnikach, który w porównaniu z innymi testami przede wszystkim jest zdecydowanie bardziej czuły, czyli wykrywa jeszcze mniejsze ilości wirusa, czyli może wykryć infekcję na bardzo wczesnych stadiach zakażenia, a z drugiej strony jest bardzo szybki w porównaniu z innymi testami. Ten czas reakcji jest dwukrotnie niższy, czyli możemy zdecydowanie szybciej powiedzieć, czy ktoś jest zakażony, czy też nie, a tym samym po prostu diagnozować zdecydowanie szybciej, sprawniej i efektywnie. Dobrze, ale mamy w głowie, panie doktorze, testy antygenowe, PCR, PCR, takie testy, które można kupić w supermarketach również. Wasz poznański test, na której półce się mieści? Do czego on, do kogo on jest podobny? Jak on działa? Inaczej? Podobnie? Tak samo? Test jest testem opartym reakcji PCR, czyli tym najbardziej dokładnym testem, najczulszym i przez wielu uważanym za złoty standard diagnostyczny. W porównaniu z tymi testami antygenowymi, testy PCR są zdecydowanie bardziej czułe i mogą być wykonywane zarówno u osób, które mają objawy, symptomy choroby, jak również u osób, które takich objawów nie mają, czyli mogą być bezobjawowymi nosicielami SARS-CoV-2. Dobrze. W porównaniu z tymi testami, które są dostępne na półkach niektórych dyskontów, sklepów, zdecydowanie, do których zdecydowanie nie polecam, są, to porównanie jest takie, że tamte testy mogą być wykorzystywane wyłącznie do diagnostyki retrospektywnej, czyli do tego, czy przeszliśmy zakażenie, czy mamy przeciwciała. Nasze testy mówią, czy jesteśmy zakażeni w danej chwili. No dobrze, ale jeśli chodzi o testy PCR, to pamiętam, że trzeba było... No, głęboko w nos, pręcik wsadzić albo do gardła. U was też tak jest? Czy tak, trochę mniej inwazyjne to jest? Niestety pozostajemy przy tej samej metodzie. Ale to samemu można zrobić, czy trzeba gdzieś u lekarza? Panie doktorze? Nie, zdecydowanie polecamy. Tutaj akurat zapraszamy do nas, do Instytutu. Tak jak mówiłem, otworzyliśmy nasz punkt, w którym możemy również pobierać, w którym wykonujemy całą diagnostykę, czyli tak naprawdę od tego momentu niezbyt przyjemnego pobrania materiału z nosogardzieli do samego wydania wyników. Wszystko jest wykonywane przez nas, przez naszych naukowców, przez naszych diagnostów laboratoryjnych, przez chyba jednych z najlepiej wykwalifikowanych i wyszkolonych osób w koronawirusie w danej chwili, co najmniej w Wielkopolsce. A jeśli chodzi o nowe warianty koronawirusa, bo ich jest też co niemiara, przecież brytyjski to już jest stary wariant, ale słyszeliśmy o wielu, wielu innych, indyjskich, one będą również trochę wyprzedzały sytuację, rzeczywistość i będzie wasz test wyłapywał te nowe warianty, które jeszcze się nie narodziły, czy jaką ma skuteczność według pana? To jest bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie i tutaj mogę uspokoić rzeczywiście, że nasz test został tak opracowany, aby omijać te miejsca, które ulegają mutacji i do tej pory rzeczywiście wszystkie warianty, które powstały, zarówno wariant południowoafrykański, brytyjski, nigeryjski, indyjski, jak i ten nowy, o którym słyszeliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, czyli ten wariant francuski, jest wyłapywany, jest identyfikowany przez nasze testy. Nasz test wykryje zakażenie zarówno wariantem brytyjskim, jak i południowoafrykańskim, jak i również tym nowym francuskim. Rozmawiałem dzisiaj z Beatą Płomecką, naszą korespondentką w Brukseli, na temat paszportów covidowych i ona cały czas podkreśla, że to nie tylko szczepienia tam będą odnotowane, ale również właśnie, czy ktoś przebył i ozdrowiał po COVID-19, czy również wynik jego testu. Ale rozumiem, że ten wasz test, poznański test, nie będzie takim testem szybkim, bo musimy takie chyba się, prawda, uzbroić. Nie wiem, jadąc do innego kraju albo chcąc iść do restauracji, bo w innych krajach już tak jest, trzeba pokazać szczepienie albo właśnie wynik testu. To jak tutaj z wycieczką do Poznania to połączyć, proszę mi powiedzieć. Proszę pamiętać, że wszystko zależy od danego kraju. Niektóre kraje będą wymagały tylko i wyłącznie testu antygenowego, czyli tego szybkiego wyniku testu antygenowego, tego szybkiego, a niektóre kraje wymagają właśnie wyniku testu RT-PCR, czyli tego, który my oferujemy u nas w instytucie. My również oferujemy te testy szybkie, kasetkowe. Dostosowujemy się tak naprawdę do potrzeb naszych zainteresowanych klientów. Żeby nie będzie do potrzeb rynku. Tak więc oba... Tak, dokładnie. Panie doktorze, ostatnie pytanie o pieniądze. Ile przelać muszę za taki test? Te testy w tej chwili są najtańsze na rynku w Poznaniu. Około 300 zł za test PCR. Z tego co pamiętam 80-90 zł za test antygenowy. Ale dobrze, że u nas również coś dzieje, że rodzi się nowe pomysły i nowe sposoby walki z COVID-19. Panie doktorze, wszystkiego najlepszego w takim razie. Powodzenia w pracy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dużo zdrowia. Z Instytutu Chemii Bioorganicznej w Poznaniu. Everybody's coming up, down in the open, everything, rosemary, stop. To jest pieśń, która nigdy się nie kończy. 227-3, jak państwo dzwonią do nas. Chciałbym złożyć swojej mamie i wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego. Dużo sił, radości, słońca na co dzień. I pociechy z dużych i małych dzieci. Słońce kapryśne dziś, jak i wczoraj, jak i przedwczoraj, jutro będzie podobnie, bo i wieje, i chmury, i pada, i deszcz, i grad, wszystko może się zdarzyć. Ten maj taki kapryśny i niepokojący, szukałem słowa i myślę, że ten niepokojący jest chyba odpowiednim słowem. A propos życzeń, nie tak łatwo chyba zadzwonić do mamy i życzenia złożyć, bo co tu powiedzieć, chyba że przesadzam, państwo mają bardzo prosto w tej kwestii, to proszę poradzić, proszę zachęcić innych, bo niektórzy z nas pewnie teraz myślą sobie, ach... Przypomnieli mi Dzień Matki, wieczorem zadzwonię. A jak będzie wieczorem pogodowo, że tak pięknie tutaj teraz przejdę do prognozy? Przelotny deszcz, miejscami głównie na zachodzie możliwy, północy w centrum również burze. Chłodno w nocy, proszę państwa, od 6 do 10 stopni, na Podhalu około 3, w czasie burz wiatr porywisty, a jutro, tak jak dziś w sumie, od 16 do 20 stopni wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. This one, tell me, are you locked in the pines? Powiedzmy sobie, drodzy Państwo, tak jak mówią Włosi, chiaro i tondo, czyli proste i z mostu. Kontakty telefoniczne z mamami to jest jednak wyzwanie. Z ojcem jest łatwiej, prawda? Bo zadzwoni, nie zadzwoni, to nie ma takiego problemu. Opowie, nie opowie, świat się nie kończy. A z mamą? Państwo mi nie wierzą, to proszę odpowiedzieć na krótkie i proste pytanie. Jak często dzwonić do mamy? Raz w tygodniu? Na święta? Codziennie? No dobrze, jeśli mamy swoją rodzinę na przykład, a mama jest sama, bo już nie ma ojca, to właśnie powtórzę pytanie, jak często dzwonić do mamy, by z jednej strony zachować czyste sumienie, dobrostan umysłu, a z drugiej strony nie stracić z nią kontaktu? Takie proste pytania. Odpowiedzi również proste. Więc czekam. 227 trójek za 22 minuty 16. To come towards you. Program Trzeci Polskiego Radia. Środowe popołudnie, za 18 minut 16. CBA i KAS rozbiły fabrykę faktur. Miliard złotych strat, 34 osoby zatrzymane, podejrzanych może być nawet 1000. Pan Kazimierz Sękowski, zastępca naczelnika pierwszego pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym, jest naszym gościem. Halo, halo, dzień dobry panie naczelniku. Witam serdecznie panie redaktorze oraz witam słuchaczy. Co dziś pan czuje, słysząc takie wiadomości po wykonanej dobrze pracy? Satysfakcję, adrenalinę, że dobrze pan wybrał lata temu? Na pewno satysfakcję, na pewno zadowolenie z wykonanej pracy przez ogrom funkcjonariuszy, czy to Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, czy delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, jak również prokuratury regionalnej. Rozumiem, że te, panie naczelniku, te działania należało skoordynować, prawda? Tak jak trochę w filmach, że wszędzie w jednym czasie funkcjonariusze wchodzą, zatrzymują, rozbijają, bo mówimy o dużej sprawie, o dużej rzeczy. Jaki miliard złotych? Jak to możliwe, że przez lata tyle ludzi? Ile pracowaliście nad tą sprawą? I czy to jest sprawa skończona, czy dopiero początek, czy wierzchołek góry lodowej? Praca czy wykonywane czynności służbowe w tak dużej sprawie trwa bardzo długo. Ja nie będę się może tutaj podawał konkretów i szczegółów, natomiast nie jest to koniec przedmiotowej sprawy. Zdałbym, że dopiero wręcz początek, bo tak naprawdę to jest zatrzymane osoby, to jest tylko wierzchołek góry. Podmiotów zaangażowanych w ten proceder było około 2000, czyli proszę sobie wyobrazić, ile osób również było świadome tego i korzystało z tych faktur, które były po prostu nierzetelne i nie odzwierciedlały prawdziwych zdarzeń gospodarczych. Ale to możemy sobie to wyobrazić jakoś tak w prosty sposób, panie naczelniku. Tyle osób, 2000, 7 lat, grupa przestępcza, stałe źródło dochodu. O co chodzi z tymi lewymi fakturami? Były firmy słupy, były osoby, które wystawiały fakturę, które nie istniały w rzeczywistości. Czy to można jakoś objąć umysłem w ciągu 15 sekund? Trudno, natomiast w zasadzie tak. Na kilkudziesięciu podmiotach, które jakby już finalnie wystawiały do tak zwanych beneficjentów tych faktur, czyli tych, którzy korzystali i odliczali ten podatek, i te podmioty były, krótko mówiąc, zakładane na nieświadomych tego ludzi, na osoby bez majątku, o niskich zarobkach lub ich braku. Czasami nawet bez ich wiedzy na ich dokumenty. I na te podmioty, krótko mówiąc, pod nimi był kolejny podmiot, który jakby wystawiał faktury na podkładkę. To znaczy tak, żeby urząd zwykłej kontroli służbowej nie był w stanie odnaleźć, wskazać tych nierzetelnych faktów. Tak zastanawiam się, czy dla tych ludzi, oszustów, złodziei, czy to jest trochę łatwiej tak kraść, niż na kogoś na przykład napaść i okraść go na ulicy. Nie wiem, czy ma pan takie refleksje, czy nie, bo tu faktura, tutaj tabelki, tu osoba, której praktycznie nie znamy, tu kolejne osoby, później jakieś pieniądze mniejsze, większe. Ta odpowiedzialność trochę się rozmywa, czy te osoby zatrzymane to są ludzie świadomi tego, że no po prostu są zwykłymi złodziejami i oszustami, że teraz spędzą w więzieniu lata? Są świadomi i z pewnością tak. Natomiast dalej jest postrzeganie przestępczości gospodarczej, tak zwanych białych kołnierzyków, jako przestępczości o mniejszej skali, o mniejszym znaczeniu, gdzie tak naprawdę... Na przykład o moralnej wadze mniejszej, tak sobie tak myślę. Dokładnie, o mniejszym znaczeniu lub wręcz naturalnym jakby naszym paniactwie, że po prostu coś wykombinowałem i u mnie zostało więcej pieniążków sportowych. No na ten temat, panie naczelniku, to byśmy mogli porozmawiać. To nasze cwaniactwo takie, że wymyśliłem, więc jestem bohaterem, prawda? A że to na lewo, a to nic. To tylko świadczy o pewnej klasie i o pewnej, oczywiście mówimy to z przekąsem, o pewnym tutaj żwawym umyśle, że tak powiem. A proszę powiedzieć, czy macie takie wrażenie na koniec, panie Kazimierzu, że jesteście o krok do tyłu za tymi białymi kołnierzykami, przestępcami? Czy macie środki, macie możliwości, żeby im dorównywać? A najlepiej było przecież, żeby ich wyprzedzać, te wszystkie działania, i nie pozwalać na te miliardowe oszustwa. Czasami tak, ale staramy się coraz bardziej dorównywać i wyrównywać te proporcje. To jest ciągły wyścig i zawsze czasami macie wrażenie, że jednak i przepisy, i ustawodawstwo wskazuje na to, że jednak czasami jesteśmy jeszcze troszeczkę krok z tyłu. Życzę tych kroków do przodu, żeby takich akcji jak dzisiaj, o której rozmawiamy, było więcej. Albo żeby ich w ogóle nie było, żeby nie było potrzeby. To już pan sobie sam... A ja sobie tego życzę. Tak, dobrze. Ale jak już będą, to proszę działać tak jak do tej pory. Wszystkiego najlepszego. Kazimierz Sękowski, zastępca naczelnika pierwszego pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym, był gościem Trójki. Panie naczelniku, dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję ślicznie, kłaniam się. Trójka, środowe popołudnie, za 12 minut 16. O matko, matko, dzisiaj twoje święto. Zaraz więcej na ten temat. A państwo jak chcą zadzwonić z refleksją, a to proszę, 227 trójek. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out on the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Nazareth. We'll build it better than we did. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Halo, mama, no cześć, no słuchaj, bo święto, więc no wiesz, wszystkiego najlepszego. 227 trójek. Ja jestem mamą dwóch córek i chciałam powiedzieć, że obie, chociaż jedna pracuje w Warszawie, a druga bliżej mnie, i codziennie obie do mnie dzwonią. Dzisiaj do mnie też dzwoniły i to jest tak oczywiste jak zjedzenie kromki chleba z czymś ulubionym. Codziennie do mnie dzwonią. Bo te codzienne kontakty z mamą przez telefon Bywa, że nie są łatwe, państwo przyznają. Mówiąc oględnie, mamy mają nieraz inne spojrzenie na to, co ważne, na priorytety. Wie coś o tym Bogumił Janiszewski. Mama już jest na emeryturze już dawno. Ja akurat mam ferwor pracy i nagle dzwoni telefon. I pośród tej całej pracy, którą mam do zrobienia, mama zadaje pytanie, czy oglądałeś już może ten film, który ci przesłałem na YouTubie? I wtedy rzeczywiście trzeba znaleźć ten moment, gdzie człowiek powie, jeszcze nie, ale jak tylko nadejdzie wieczór, to obejrzę, mamusiu kochana. Ja staram się nie zawracać głowy, jeżeli to nie jest konieczne. Pani Hanna, mama pana Bogumiła. Ale często bywa tak, że człowiek zobaczy coś ciekawego w telewizji i musi się podzielić wrażeniami. Przecież zawsze może powiedzieć, mama, nie teraz. Ten balans jest jednak ważny. To znaczy, że jeżeli tych telefonów, tych jakichś prób kontaktu jest zbyt dużo, to też myślę, że to może stać się męczące. Można się wtedy złościć na tego własnego rodzica. Justyna Pojawa-Siedorowicz, psycholog z Centrum Terapii Dialog. I to tym bardziej może psuć tą relację, że jednak zaznaczenie tego, że na przykład telefonów jest za dużo. Z jednej strony utrzymywanie kontaktu, ale też z drugiej strony trzymanie jakichś takich zdrowych granic. Jeżeli babcia tutaj dzisiaj w Dzień Matki za bardzo się angażuje, czy za bardzo się narzuca, no to w pewnym momencie te dzieci mogą po prostu nie chcieć tego kontaktu, więc tutaj jakby zachowanie z jednej i z drugiej strony tego balansu jest ważne. A jaka jest taka najbardziej problematyczna rzecz w utrzymywaniu relacji? Problemem na pewno jest odległość, ponieważ chciałoby się na przykład odrzucić, tak jak w pandemii, zakupy, swoją mamę przytulić. Ale no, jest to ciężkie, bo jest to w moim przypadku odległość ponad 60 km. No i nie można tego zrobić tak jak kiedyś, że się podbiegało do mamy i się przytulało mamę. A druga strona, zwłaszcza, że moja mama no, nie ma już drugiej połówki swojej, no jest tutaj ciężko, no, jest samotność. No to też jest taki trudne chwile, że człowiek by nawet chciał, ale boi się przywieźć zarazę ze sobą na przykład, albo... No nie codziennie można ten kontakt mieć. Uważam, że gdyby było za blisko, mogłyby być jakieś konflikty. Były zgrzyty w momencie, kiedy byliśmy bliżej. Na przykład co jadłeś, czy na pewno nie jesteś głodny. No to jest takie staranie się za wszelką cenę przypomnienia, że no jesteś moim synkiem. Choć już miał 60 lat, czy 50 lat, to jesteś nadal moim synkiem. Miłość do dziecka na różnych etapach życia powinna być inna. To znaczy w zależności od tego, na jakim etapie życia jest to dziecko, to czy ono jest małe, potrzebuje takiej troski, opieki, takiej symbiotycznej relacji, czy potem potrzebuje takiego większego dystansu, coraz bardziej się oddziela gdzieś tam już w momencie, nie wiem, kiedy idzie do szkoły, kiedy jest w wieku nastoletnim. No a już jest pewien etap, w którym to dziecko staje się samo dorosłe, więc tym bardziej potrzebna jest zmiana tej relacji. To nie znaczy, że ta relacja jest gorsza czy mniej ważna, tylko po prostu inna. O telefonicznych relacjach Józef Niewiarowski, który przygotował te relacje, bardzo dziękuję. Tak się zastanawiam i tak sobie myślę, jak to ksiądz Twardowski mówił, skrzywdzisz tego, kogo za bardzo pokochasz. 227 trójek.